أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. آيات 23 نمبر آيات تي د سورة لقمان تا 22 نمبر آيات پورې درس را رسیدلې و. ندینا آخوا تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، او بیا تخویف اخروی ورکی مقابل تا کافر تا، او بیا دلیل اعترافی دا غی ذکر کئی لینسان تا هم سرا، بیا بل دلیل دلاللہ ما فی السماوات سرا، او بیا رسو دلیل علمی ذکر کئی ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام، بیا ورپسی بل عقلی دلیل لے ما خلقکم، اغی پسی بل دلیل لے لم تر ان اللہ، او بیا تفریبو کی بدی دلائلو باندے نرد بقی پا شرف الدعا. ذالک بی ان اللہ هو الحق سر. ومن کفر مخ کے مشرکانو تو زجر ورکو رٹنے ورکلا چی ردید دلیل صرف دادے چی نتبعو ما وجدنا علیہ آباءنا، من خود اخبرو آباء و اجدادو تابداریو او من بلست نگورو، زمون غٹ دلیل دارے چی زمون مشرانو دا کارو نکلی دی زکا منگے کو. نو هغه پسې بیا حال ایمان والا ذکر کو چې هغه آبا و اجدادو ته نه ګوري، بلکې هغه خپل ځان الله ته سپارلی دی. یسلم وجهه الی الله، او تابع د سنت دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غمجن او خفه و چې دا ولې دی د خپلو آبا و اجدادو خبره پیش کوي، د نیکه پلار نیکه، او د الله خبرې ته غاړه نه ږدي. نو الله جل شانو تسلی ورکوي هغه چې ومن کفره، ته ولې خفه کیږي؟ ومن کفرا، چا چې کفر کړی دی، فلا یحزنک کفرو، نو غمجن دی نه کی تعالی کفر داغه، ټولې غمزده کېږي. الینا مرجعهم، خاص ماته د دوی پیشي ده، فننبئهم بما عملوا، نو خبر به ورکم دی ته په هغه عمل چې کړی دی، مانا د هغې مناسب سزا به ورکم، کم بد عمل چې ده کړی دی که نه، د هغې سزا به ومومي. ان الله علیم بذات الصدور، بیشک اللہ پوہ دے پاغ رازونو پاغ خبرو چی پسی نوکی دی. ذکر دا سینو دے مراد تے قلوب دی، یہ تو ہی ذکر دا ظرف دے مراد تے مظروف دی. ذکر زڑ پسی نکی پرو دی کنا، نمان اڑکی جسو وساویس گرزی را گرزی اسو خیالات زی رازی کنا، اللہ تا داغیم پتہ دا دی لبا تا خپل عمل مناسب جزا تزاور کئی. بیا تخویف دے چی دنیا کی قطدی تا بورے چې دی خو خشتمن دی، دولت من دی، پیسو جیدادونو والا دی، او نن دا دی زور دی، دا لگ وقت دی. بیا بیا اللہ وی عذاب تا بیا ور راخ کما. نمتعهم قلیلا، مزی ورکو مونگ دی تا لگ زمانا، مانا دنیا وقت خو لگ دی کنا، قل متاع دنیا قلیل، دا لگ وقت دی مزی دی. او ثم نضطرهم، بیا با مجبور کو مونگ دی الى عذاب غلیظ، عذاب سختا، عذاب بھئی، سخ عذاب بھئی، ناکار عذاب بھئی. او دا عذاب چی کل صفت ذکر شی، چی مبین دے، عذاب غلیظ دے، عذاب علیم دے، عذاب عظیم دے، نو پتہ ہو لگے دا چی دا دا کافر مقام دے. سکو اللہ صفت ذکر کی چی عذاب غلیظ دے کنا، نو اس توی کردین ایتا پوسکو ندی پخپلم اقرار کری چی اسمانون ازمک اللہ پیدا کری، بیام ظالمان دی دا اللہ دا وحدانیت نا منکر دی، و اغسر پا صفاتو کے نور سوک شری گئی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دلیل عقلی اعترافی، او قطع تپوسو کی ددینا من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه ليقولن الله خامخا ضرور وي بشي الله خامخا به وي او ضرور به دا وي چې الله پیدا کړی دی معنی د مکه د مشرک نه کدا ته پوسو کې چې اسمانونه او ځمکه چا پیدا کړی دی نه به وي الله د مکه مشرکم د دې قائلو نقول الحمد لله تو توایا استاینی د الوهیت الله الذي پته ولګی دا چې تاسو منئ چې الله خالق د اسمانونو او ځمکې دی چې اسمانونو او ځمکې پیدا کړی دي ته په اسمانونو او ځمکې کې چې سدي نه هم هغه پیدا کړی دي به څنګه تاسو بل ته نسبت کوئ چې پیدا کړی هغه دی او تصرفات دې پکې نور څوک کوي بیمارې دې راولي ولر کوي دي دارنګ ژوند دې ورکی ژوند دی اخلي مرګ دې راولي قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دې نه پوهیږي نو شرک یې اخته دي نو بل دلیل لله ما فی السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې دی په واک کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې ان الله بشک الله تعالی هو الغنی خاص هغه به حاجت اچھا ته حاجت نشته غنی ذات الحمید تعالی شوه دی دیزه پوری دلائل د تصرف ذکر کړه نو اوس دلیل علمی ذکر کړي دغه پاره چې کامل توحید بیان شي کنه ولو انما فی الارض من شجره او کچرتا یقینا غاج په دې ازمکه کې سونی دی اقلام انشی قلمنا والبحر یمده او دریاب زیاتی دیلا دریاب راخ کی دیلا معنی دریاب ټول صحیح شي ونه چې سمر دی په دې ازمکه کې هغه ټول قلمونه شي او دا ټول دریاب صحیح شي امم بعده سبعه ابحر پس د ختمې دود اغینا نور درې او دریابونه کمان فدت کلمات الله ختم بنشي معلومات د الله د زمکه دا ټول ونه د دین قلمونه جوړ کا او دا دریاب دا صحیح شو او لیکل شروع شي په دې باندې ادا دریاب ختم شي او د غشان وو دریابونه نور ختم شي په دې زمکه کې چې کمی وبدي دې په عمر نور هم ختم شي نو دا الله کلمات په ختم نشي دا ځکه دیونه وي چې دغه شانتي نور قلمونه ولې قلم خو یو قلم هم ډیر کار کوي کنه او ابحر چې څومره دي نو که وشي نو مانه کړه دینه سي واشي نه ختمیږي خو زما ستا د علم مناسب وي چې تقریبا زمکه کې تلور حصے او بدن یو حصہ وچله دا تلور حصے دریاب دی وبدي کړه دینه صحیح جوړه کې او دې په شانتي و نور کې دی عمره او د دنیا دا ټولې ونه قلمونه کې نو دا الله معلومات کې لیکي کنه مانه په ختم باندې شي زیات کې دي نه نو دا خو سبات او بحر دي خو که 70 شي او یا شي کنه نو نه نو کا او یا تو او یا زرا او یا لکا او یا کروڑ شي نو نه دا قانون دي چې عرب د تکثیر د پاره چې د یو شی کثرت ذکر کړي نو کله د وو عدد استعمالي کله د وو او یاو استعمالي کله د وو سو استعمالي کله د وو زرو استعمالي ذکر یې سبات او بحر کلمات سری عجائب د الله د قدرت کلمات سری معلومات دا ان الله عزیز حکیم پښتنو کې مشهور صوفی شاعر دی حافظ د الپوره دیوانی چاپ دی حافظ سے وی کہاما اشجار اقلام دریاب مداد شي کہاما اشجار اقلام دریاب مداد شي کلمات د عربی په کې استعمال کړي پښتو کې مانه کټولی ونی قلمونه شي او دریاب وته صحیح شي کاما اشجار اقلام دریاب مداد شي کاتبان د مستعان وړه عباد شي او د الیکون کې ټول بندگان شي دي شروع کی پلیکلو نو پلیکلو به هما مخلوق شي ستړي کاما وړه دریاب ورته نفاد شي دا ټول خلق به داغي پلیکلو باندې ستړي شي اگر چې دا ټول دریابونه په خلاص کی دا صحیح نه ختمیږي د الله کلمات ما نه فیدت کلمات الله ان الله عزیز بیشک الله زورور ذات ته دا کوم چې خلاف پی دی برانی سی اوټم را روان دی نو بیا شو برازي چې زورور دی نو دی چې دا دومره سر تیزی کوي او ظلم کوي او داغه حق نه مني داغه خلاف کوي نو پکار دی چې پکړې کړې داغه وی حقي حکمتونو والا دې مهلت ورکې کړه دې دا پاره چې ردی سب بانه پاتې نشي بیا روز ما خلقکم ولا باسکم عقلی دلیل نه دی پیدایش تاسو او نو دوباره ژوند تاسو الا کنفس واحده مگر پا پشانت د پیدائش د یو تن او در اپور تکول دوباره جون د یو تن الا ک خلق نفس واحده الا ک بعض نفس واحده معنی په نسبت سره الله تعالی داسې دی تر ټول مخلوق پیدائش یا ردی دوباره جون داسې دی کده یو تن پیدائش او د یو تن دوباره جون یو شی دی دا چې کنه دا وته ګران دی چې په یربونو په کربونو باندې خلقو دا پیدا کول ګران دی یو بہت اسانی نه الله تپو یو شانتی دی دا قدرت په ټول یو شانتی حاوی دی دا په نسبت سره قدرت د الله دی دی ښه ان الله سمیع بشک الله اوریدون کې د هاري خبره ده مخلوق چې د خلینو سومره واسي ناګر چې د خوا کې به ملګری غبنی اوریدلی لیکن الله اوریدلی دی سمیع حال تصویر لیدون کې هم ده د مخلوق د نظر نه بسیص فنای یا با د زمکه پتیرو کې چې سپروتی مخ کې تیر شي دی یا په ګټه کې بدن نه پروتی یا بډیر لري اسمانونو کې به چتا او یا بډیر باریک او نری چې رده د نظر رینج به نه راخلی تمره نری سیز دیم لیکن الله جل شانو هغه ته معلوم دی بصیر ذین کې دی بناله دا د الله خصوصی صفات دي سمع د الله صفات دي او ریدل د هر ځای نه کوي د هر سکی هغه نری اوازونه چې انسان هغه نشي اوریدل لکه د میګي د خپو کش یا د میګي یو بل سره خبرې شوي هغه دې پنه پوهیږي دې سو وي ولی هغه دومره باریک आवाज دې چې دا غوږ نشي راغسته لیکن الله اوري عائشه رضی الله عنها وی خوالا بنت ثعلبه رضی الله عنها شراله او نبی علیہ السلام ته خبر وکړه او دا د اوس ابن صامت رضی الله عنه خزوا هغه وتا زهار وسره کړو رستو براش نو چې دا الله رسوله خاون ما سره زهار وکړو او وکیل د زهار حکم نو معلوم هغه سره باغی خزا بیا مکمل د ځان اخلاص غنل نو هغه شکایت کو نبی علیہ السلام یې زخم نه پویګم څو وین او په دې کې آیاتونه رااله فقط سمع الله قول التي تجادلك عن زوجها وتشتكي الى الله الله اوري دا خبره عائشه رضی الله عنها وی زما یو کوټه د کمره یو طرف ته ما او اغه نبی له سلام سره خبرې هغه طرف ته کولې ما نه دی اوریدلی او الله د هو اسمانونو د پاسه په عرش باندې اوریدلی وی سميع اوریدون کې ده هر خبره عليم پوله په مخلوق حکیم او دلته وی بصیر بدون کې دی بینا دی عالم ترا آیاتن ګوري ما نظر خبر کا آیات سوچ نه کې ان الله چې بشک الله تعالی یولج اللیل بالنهار نن باس شپه پرواز کی شپه پرواز کې نن باس روز وګد کی شپه لنډ کی لکه په وړي کې او یولج النهار باللیل او نن باس روز پښ پکی نو روز لنډ کی او شپه وګد کی لکه بجمې کی او اسخر الشمس والقمر او تابع کړي د خپل حکم نورس وګمې ګوړه دا د حکم تابع دي کل یجری دا ټول روان دی لا جل مسمن نیټه مقرره تا ټول روان دی مقرره نیټه تا کل یجری کور دین یو ټکه مکه تراله چې لدی د دې تلو د رفتار یو ټیم شته او هغه ټیم کې بل دی رفتار ختم شي او هغه د الله په علم کې دی قیامت چې قائم شي کنه دې ټول رفتار به ختم شي ختم الی اجل مسمى خو یو بل مسله ته مکه تراله چې نور او سپمې دواړه حرکت کړي تر اوسه پورې نظریه د دې دا وه چې ځانانو به نور په ځای ولاړ دي دا ثوابتو کې دی او دا نور سیارات دي په دې ګرځي خو نور نه ګرځي اوس وایي چې نه ټول سیارات دي اوسنۍ جدید نظریه دا ده جدید دور چې دې یو قسم ډېره زیاته ترقی کړې ده نو دې وی وی نور هم حرکت کې دی اوس یې ومنله چې نور حرکت کې دی نور خپل حرکت دی ښه کل یجری الله جل شانه دا ټول چلیږي ټول روان دي دا خاص رفتار دی چې په رفتار روان دي اتر کوم وخت پورې چې دا اید الله په علم کې غیته برسي اجل مسماوي مقرر نیټه تا متعین نیټه تا او ان الله او دا چې بشک الله به ما تا ملونه خبير باغ چې تاسو کوي خبردار دي نو تفریق په دې دلایلو چې دلایل خو دې اورې دو نو ته بیا ولي دا الله نو سیوا بل ته چغي وې ذالک دا بیان د دلایلو بیان الله په دې چې بشک الله هو الحق خاص هغه حق دی معنی سو چې تاسو یقینو کې چې الله حق دی ها او ان ما یذون من دونه او یقینا هغه چې دی وتره مدد شوی به د الله نه الباطل باطل دی معنی بندگی باطل ده او ان الله دا چې بشک الله هو العلی هغه پاک دی د شریکانو نه الکبیر لوی ذات دی دې بیان خلاصو نشوړ وی دا شو خو چې څوک دلایل ته سوچ کوي چې دا الله بندگی حق ده او دا الله نه سوا د نور بندگی باطل ده او الله پاک دی هغه سره څوک برخه وال نشته الکبیر لوی ذات نو بیا دلایل شروع شو الم ترى آیات سوچ نه کې ان الفلکا چې بشک کشته تجری فی البحر چلیږي په دریاب کې بنعمت الله په احسان الله دا د الله په احسان چلیږي بادونه دي چې باغی چلیږي او مراد د نعمت الله نه د مقام کې مفسرین وی هغه بادونه دي چې کشته بادبان هغه چلی او کشته روان یې سره بادبانی کشته دي بلکې بادبانی پرې ده دا اوس جدید دور کې چې کوم کشته او جازونه لانجونه دي کنه نو دا هم چې هوا رفتار تیز شي طوفاني شکل اختیار کړي بیا قدم نشي غسته په غزه لنګر انداز شي دا خو هوا موافق نه دی چلیږي بلکې پرکه هوایی جهاز روان دی کنه ناغم چې کله د هوا رفتار تیز شي کنه ناغه بیا ټول ډیر قیمتي جهاز هم دی ناغه بغلدیږي ټول دا ولې سیلی تیز شوی ادا پاسه پر راشي په کمپیوټر باندې چې جو متغیر دی فضا متغیره ده او باد ډیر تیز دی د سیلی د وجه نه دا غلدیږي راغلدیږي ها یو قابل خواکیږي اوړي روړي او چې ډیر تیز شي نو کته دلم راغورځي دا د الله جل شانه په نرمه هوا چې هغه په فضا کې هم پریښې ده او کته په سمندر هم پریښې ده په هغې چلیږي د نعمت وي ښه د نعمت الله دا د الله احسان دی چې باد داسې طریقه باندې چلی چې ستاسو سورلۍ په هغې کې روانې دي لیوریکم من آیاتی دې دپاره چې وښي تاسو ته بعضې د دلایلو د توحید نه په دې دریاب کې راته دلایل د توحید ښیي ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا ګڼ دلایل دي لکل صبار ان لپاره د هر ډیر صبر کوونکی شکور ډیر شکر ایستونکی صبار د مبالغې څخه دی او صابری په صابر معنی خاصه صبر کوونکی او صبار معنی ډیر صبر کوونکی او یو شاکر شاکر معنی شکر ایستونکی او شکور معنی ډیر شکر ایستونکی نو صبار لقضائه شکور علی نعمائه چې ډیر صبر کوونکی لري د الله په فیصلو بازه تکلیفات انسان ترسی حوادث دی دی پا غیبان صبر گئی او ډیر شکر استون کرده دا اللہ دا نعمتونو این نفی زالی خدا اگر دا پارا دینو مانا دا مومن مخلص موحد دا پارا پا که دلائل شتا او کافر بے پیو غگوری او ببل بے باسی او ایزا غشیهم دی زن بیا زجر دی مشرک و ایزا غشیهم او کل چرا گیر کی دا خلق غشیان وی اصل کی دیتا چیوسیس پا بلوان احاتو کی د دې وجنه غشاوا دا د پتیلې غسر ته وی چې ټوله پتیله بند کی ټوله کټوې بند کی نو غشیهم من احاط بهم کله چې حاتو کی پدی راگیر کی دی موجن چپا مو چپی ته وی جمع امواج راځي کذللی چې پشانتا د غرنوی یو معنی دادا کل جبال یا کذللی کذللی سحاب پشانت د غټو غټو وریزو لکه اسمان کې دا وریز راشي کنه نو ته به دا غرونه دي کنه د غرونو په شکل کې وریزي نو دا الله دی چې شروع کی الله تا مخلصین له الدین په داسې حال کې چې سوچکون کی اغل را دا بلنا الله ته چغوي او دا بلنا ډیره په اخلاص کې دا مشرک پرې ښا مشرک باندې چې سختی راشي خدای را تیرې زمانه مشرکو په دغه سخته کې بیا ردین ارسه یې ورشي او بل شهید تیر شي لات تخی تیر شي منات بزرگ تیر شي او زاب تیر شي دغه وخیری چاله چي وي صرف الله تا نو فلما نجاهم الى البر کله چې دی بچ کی وچتا بویزی وچتا خلاصي کی هغه طوفانی حالت ختم شي نو فامنهم مقتصد نو بعض د دین حق پرستی بعض پکې بیا حق تراشي خو اکثر نه خبا منهم وي اکثر بیا هغه خپل شرک کې استي ما تاسو ته مخکې ویلو سولونس کې تیر شیو چې د مکه مشرک بمدا سے کول چې کله په سفر حالت کې روانه دریاب کې په دې کې چپې رالی طوفانی حال شروع شو دی به الله ته چغه شروع کړي صرف الله ته به چغه والی چې کله بیا به و چې تراله بچ بشو کنه نو بیا به ویلا ته هو بل شهید دغه کنه دا د لاس سخی سیب کراماتو کنه خو د جدید زمانه مشرک پر سخته کې مل نه یادي علامہ روسی تفسیر روح المانی کی وی زمون د زمانه مشرک دا غتیر مشرک د پاسه لخوا سوره یونس کی ویلی درې سو کال مخکې تیر شوی د بغداد مفتی دی مشهور حنفی عالم هغه وی زمانه زمانه مشرک نه دی درې سو کال مخکې چې کوم مشرک وی وی دا هغه مخکنی سوار لسم کال سو کال مخکې چې کوم تیر شوی زمون د دور نه وی دا غین زیات تیز دی په شرک کې ولې دې په سختۍ کې هم الله ته چغنه وي بل چاته وي او هی په سختۍ کې الله ته والا بیا چې کله الله بچ کین نو بعض کسان پکې داسي چې هغه حق تراشی لکه دې ځکه مفسرین لیکلي زاد المسیر کې ابن یوزی رحم الله کا اکرما ابن ابي جهل اکرما رضی الله عنه دا ابو جهل زیرخه چې کله مکه فتح شوه نو خزه خو د اسلام تراله او د اسلام اسلام ته ناراضه متخید چو تخید نو په کشته کې سور شو پوری وته دریاب باندې پدې کې طوفاني هواګانې شروع شوې او چپی شروع شوې خلکو چې شروع کې چې یا الله مونږ بچ کې مشرکان ټولخه هغه وي خدلته اوسي سخی سے ته چغې نه وهلا سخی ته دلته هبل زما دې پرب العزت قسمي کزه بچ شوم نو زما د خپل لاس پر محمد رسول الله په لاس کې ګدم ما ته اوس پته ولګېږي دا غدین حق دی او چې څنګه حالت ختم شو هغه الانو بیا راوپس شو راغی ایمان راوړو بیا رسو شهید مشخه دا ویغه مراد دې منهم مقتصد بعض پکې بیا سوچو کی کنه ناغه توحید طرف تراشی هو ما یجحد بیااتنا او انکار نکید آیاتونو زمونږ نه الا کل خطار کفور مگر هر بی لوزا کفور ډیر نا شکر خطار چاته وی غدار اشد الغدر دا مقابل د صبار دې مخکې صبار ویرو دې ایمان والا صفت کی کنه او کفور مقابل د شکور دې د کار کې دون پس دو قسم خلقی یو هغه چې هغه وی دا کار ما کړی دی ما دا خو یې زما د موټو زورو نو هغه ته خطر وي او دوی مغلی چې هغه وی نه دا خو د پلان کې سیف کرامتو دا هغه په وجه شو هغه ته کفور وي خطر هغه دی چې دی بیا خپل ځان ته نسبتونه کوي کسه نعمت راشي په د باندې سه احسان و سره الله کی دنیا دولت دې شي کنه نو دی وی دا زما زورو انما اوتیته علی علم عندي ځان ته نسبتونه کوي کفور هغه ته وی چې نعمتونه په الله کړی دي بل ته نسبت کوي چې پلان کړی باندې کړی دي دا پکې کفور دي ځکه دغه ټکی ذکر کړو ها یا آل تکیم د مبالغې صیغه صبار او شکور کې او خطار او کفور هم دواړه د مبالغې صیغه دي یا ایها الناس وختفی فی اخروی او خلقو اتقوا ربکم یراو کې د رب خپلنا توحید تراش واخشوا یوما او یراو کې د عذاب د داسې ورځینا لا یجزی والد عن ولده چنه بشی د فکولې او پلار د خپل بچینا عذاب اته باندې شو ورکولې او پلار خپل بچی دا اولا مولود او نه او بچی هو جاز ان والده شیئا چې دې کفایت کوون کې شي د خپل پلار نه د سسیزم ماننه زوی د پلار پکارې دي شي نه پلار د زوی پکارې دي شي دا څه روز ده او ان وعد الله حق بهشکه وعده د الله حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه کې دیونه غورځي تاسو لا دا ژوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دې نه کې تاسو لا په بار د الله کې هغه ډیر دوکه کوونکې چې شیطان دی کله شیطان په لګه دا واچي چې وګوره الله ډیر چت ذات ته کنه مسکه اندر په پای پکار ده کنه واسطه پکار ده کنه نو بازو له شیطان په لګه دا واچي ځکه وته غرور دی غرور امام راغب وي غرور څه ته وي کله ما یو غیر الانسان من مال و جاه و شهوت و شیطان دا معلوم دی دا دنیا عہده و مرتبه هم ده دا شهوت هم دی دا شیطان هم دی چې سړی په دې باندې باعث کی چې د الله د احکامو خلاف شروع ولا یغرنکم بالله الغرور دوکه دینه کی تاسو لا په بار د الله کې هغه ډیر دوکه کوونکې ناخر کی دلیل علمی ذکر کی او په دې دا صورت ختمی ښا چې ان الله عنده علم الساعه بشک الله تعالی دا غسخه دی علم د قیامت وينزل الغيث او ظرف مخکی کو مقصد پکې حصر دی خاص دا غسخه دی علم د قیامت بل چا سره نشتا او ينزل الغيث اور علیږي بارانونه ويعلم ما في الارحام او پويږي په تفصيلات داږي چې په لړمونونو د میندو کې دي وما تدري نفس او پتن لګي هيس یو تنتا ماذا تكسب غدا چې سبا کې دي سبا وما تدري نفس او پتن لګي هيس یو تنتا به اي ارض تموت چې په کوم ځمکه به مري دي دا پنځه سيزونه د مقام کې ذکر کړو ښا مغيبات 500 ته وي چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي وی هاذه الخمسه لا يعلمها الا الله دا پنځه چې دي سیوا د الله نه بل څوک پدینه کوي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل نو خو یو فرشتي مقرب ل الله دا علم ورکړل دي ان یو نبی ل الله دا علم ورکړل دي و من ادعى انه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقران لانه خالفه او څوک چې دا دعوه کوي چې دیم دې سيزونو کې په یوسیس پويږي نو د قران کفر وکړو په قران کفر وکړو ځکه د قران خلاف د قرطبي دارا نقل کړو دې مقام کې او زاد المصیر کې ابن جوزی د زجاج قولم دغه شامل نقل کړو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تاسو کړو کنه یا رسول الله مت الساعه دا الله رسول قیامت بکلی نبی علیہ السلام وتوی وی فی خمس لا یعلمهن الا الله دا پاغه پینزو سیزونو کې دي چې سوا د الله نه بل چا ته پته نشتا او بیا د آیات تلاوت په بخاری مسلم نسائی ابن ماجه غړو کتابونو کې حدیث راځي ښا کتابو تفسیر کې د دیو جن علامه علوسی رحم الله دی مقام کې خبره کړې و چې دا مطلب نه دی چې صرف دا پینزو سیزونه دي نه علاوه نور ټول سیزونه انسان غني بل چا د لا علم رات دی شي والذي ينبغي ان يعلم ان كل غيب لا يعلمه الا الله وليس المغيبات محصوره بهذا الخمس وانما خصت بالذكر لوقوع السوال عنها دغه اعتراض جواب کړی تفسیره المالکی دغه سوال مخکی مفتی د بغداد علامه علوسی رحم الله وی چې د مقام کې دا 15 سیزونه ولې ذکر کړو ځکه سوال وی د دې باره کې شیو سوال د دې باره کې شیو چې د قیامت علم یا د باران علم یا لړمون د مور کې رحم د مور کې چې کوم بچی دی داغه علم یا دا چې دا انسان په سبا سکه یادې به کوم زمري دا بل چا تشتا پلانی تشتا پلانی تا دا غیره دی کوجنه دا هیڅ چاته نشته سیوا د الله دا پینځه ویزه کا ذکر کړو چې سوال لاغلو کني دا دې پینځو پورې خاص نه دی دا خو بلا مغیبات دي او د دې وجنه علما او دا مسله دی کلیوا چې څوکم د الله او د مخلوق علم برابرې نو دې اجماعي کافر دی من اعتقد تسويه علم الله ورسوله يكفر اجماعا الموضوعات الكبير كي ملال قاريوي او بیا غن علماء دا مسئله لیکي او تاسو مخکې بار بار تیر شي وي او قتاده رحم الله قول عام مفسرون نقل کړل روح المانی کشتا ابن کثیر کشتا دارنګ عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دارنګ عبد الله مسعود رضی الله عنه قرطبي روح المانی وغيرها ذکر کړل دي چې خمس من الغيب استأثر الله تعالى بهن اپینزو د غیب هغه غټ کلیات دي چدې لاندې ګڼ جزئیات راځي چې سیوا د الله نه بل چاته پته نشته علم د قیامت هغه ته معنی چې کله برازي او کوم تاریخ وي باقي داغه اجمالی تذکره هغه حدیث کې شته اشرات خولي دي چې دا علامه د لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو جبرئیل السلام راغله وصل کې او خلق تر تعلیم په خاطر باندې سوالونه کول بخاری کې راځي دا تپوس دې موکو چې دا الله رسول متصا قیامت بکلی نبی علیہ السلام ته مل مسئول عنها باعلم من السائل چې چانه چې تپوس شوی دی اگر تپوس کوونکی نه زیات عالم نه دی معنی لکه څنګه چې تا ته پته نشته سیمه ده نشته بیا دې هغه تپوس کړي ما شراتها تعلمي خو به یې کنه به تا معلوم یاو یا علامه را ته معلوم دي یو علامه دا ده انت لذل امد ربتها چې وینځه به مولاګه وزيږي مانه لور به د مور نه ځان مشر غنی د ځان داغه نه بزان خوار غنی چې دا ما دا مور ساده زاو زه خو تعالی یافته ما ادا نه پويږي زه پويګم یو خو به دا علامه لکه دې دور کې دا خسر غنده نه دا علامه ان تل ذل امته ربته او دې ما علامه دا ده ان تر الحفات الغرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان چا غه خلقو چا غي پونخ پیبلو بربوندو ګړي بيزي به سرولې انن په آبادو کې یو بل سره سیاله کوي دا لهمم تقریبا شته دا غټه علامه وقولي بخاري صحیح حديثو کنه نور علامه خو غني دي بیا نو ټیک ته علامه نبی له سلام قولي دي خدا پته نه لګي چې دا علامه راشینو سور وخت پس بدی پس قیامت راځي دا غي علم صرف الله تعالی بل چا نه دارنګي ينزل الغيث باران اگر اوري نو دا غي علم هغه سره دي دیجه وی کله پیشن گوئی کی وی امکان ځان لشه دی امکان خدا رسی کی دی شي دا ممکن د جزایم چې دا د شروع شي چې الله غوړي د شروع شي ممکن خور څه دی دا ممکن دا چې جاس پاوا کې روان دي کتر اپریوزی دا ممکن دا چې یو دم وریځ راشي ناغي وی امکان دی امکان غیم په دې پویږي چې یقیني علم غوړي نشته ډیر کړه ته دی دا وی امکان نه او په دې کې باران نشي وی هواګانې مخالف شي جوړ وریځ بری غالي د اوس غلوله دنمه تناسب کم شو په فضا کې فلانی او شوډینګي او شو حالات باندې غي معلومی ټیک ده لیکن پوره تفصيلات غي سره دا نشته چې دا باران به یقیني په پلاني ټیم راځي او دور دور باران بکیږي ډیر به لګ به نری به غټ به غلې او پکی نه به پکی دا الله ته پته ده ينزل الله يعلم ما في الارحام رحم د مور کې جزيري دا غي الله ته پته ده انسان ته پته نه لګي کته وینن سبا خو لګي پته دا نارینه او که زنانه پته لګي کنه جینۍ را کالک دی الټرا ساوند ولو کنه پته لګي وینها یوازې دانا یو خدا چې علم مراد دی بدون آلا څو کې وسړې ګډه وشلې نوم بوته پته لګي چیرې سړي الکتریک جینۍ ده نه بغیر دا غینه چې دا آلا پکې نشته چې دا پته نه لګي او دویم دا چې مراد دی چې علم د هر جزئیه دا غې دی معنی دا بچي نارینه دی او که زنانه او بیا دا بچي د په کم وخه په کم ټیم او په کم منټ کې دنیا ته راځي بیا دې چې دنیا ته راځي د په سوره عمرې بیا به دې سوره رزق پوری دنیا کې د په سمرتبه کمی درجه ته برسي دا حال هیڅ ته نه معلومیږي دنیا کې یو تن تم دا پته نه دا تفصيلات هغه ته نه دي معلوم وای علم ما فی الارحام دا رنګ سبا سړی به سبا سکی سبا به څه کوم نه چا ته پته نشته سبا یو اراده ای او به کې بل څه سبا سبا دا اراده چې پلان یې دې ته زم پدې کې بنه اصحاب یو کار داسې پیښ شي دا یې مخالف روان شي امام شافعی رحم الله وی ما الله په دیو پیژند چې یو اراده وکم او شی بل څه په دی نو پیژند په توله کې چې ذات داسې شته چې هغه زما او زما د ارادې منځ کې حائل لې کاغه غاری خو زه هغه کار وکم او کاغه اون غاری نه نشم کولی او ما تشاؤون الا ان یشاء الله دا رنګ او ما تدری نفس بیا یې ارزین ته مو دي چاته دا پته نه دی چې په کوم ځمکه کوم لري ان الله علیم بشک الله په ذات به خبیر خبردار دی په هر څه باندې علیم هغه ته وی چې په ظاهر دا غ علمي خبیر هغه ته وی چې دن نبا امغه ته معلومی خبیر به بواتن الامور پټ امور ته معلومی بیا سور لقمان کې امتیازات او ذکر او پکې د نصيحتونو د لقمان سره ډېر په خیاسته ترتیب چې تاسو ته تیر شوی دی وین د مشرکانو دلیل ذکر کړو چې په هر دور کې د مشرک دلیل سره یې رب لار نه کمې داسې کول نو دا ځړی خبرې دی هغه سره نو قران شته نه حدیث شته نه وحی شته مدریم دا چې په اخر اخیری آیات کې دا اوس چې مونږ وي امور خمسه ذکر کړو 15 سيزونه د مغیبات او مخصوصه دا امتیازات رسول بیا ته ګوره معنی ته فمن کفر چا چې کفر وکړو فلا يحزن کفرو نو غمجن دینه کی تعالی غمزده دینه کی تعالی کفر داغو الینا مرجعهم خاص ما ته د دی واپس دا خاص ما ته د دی پیشی دا فننبئهم بما عملوا خبر به ورکو دی ته پاغه څه چکړی دی ان الله بشک الله تعالی علیم فوه دی بذات الصدور پاغه رازونو پاغه خبرو چی پسینو کړي نو متهم قلیلا مزی ورکو مونږ دی تلګه زمانہ د دنیا ثم نصرهم بیا به مجبور کو دی الى عذاب غلیظ عذاب سخت ولئن سالتم وقت تپوسو کې د دینا من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دی اسمانونو او ځمکه ليقولن الله خامخا ضرور وی به دا مشرکان چې الله قل الحمد لله تو وایا استاین د اولوهیت خاص الله لری بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دینه پویږي نو شرک کوي لله ما فی السماوات والارض خاص د الله په واک کې دی اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې ان الله بشک الله تعالی هو الغنی او هغه به حاجت دی الحمید تعالی لشوې دی ولو ان ما فی الارض او که چرتا بشک هغه چې په ځمکه کې دی من شجراتن سوونی اقلام شقلمنا والبحر يمد او دریاب زیاتې دیلا راخی دیلا من بعدی سبات و بحرن رستو دخط می دو داغ دریاب نو دریابو نوری ما نفدت کلمات الله و ختم بنشی عجائب دو قدرت دا الله ختم بنشی معلومات دا الله ان الله بشک الله تعالی عزیز ان زورور ذات تی حکیم ان حکمتون والده ما خلقکم نده پیدایش تاسو ولا باسکم او نو دوباره جون تاسو پنسبت سر قدرت دا الله تا الا کنفس واحده مگر پشانتا دا پیدایش دا یوتن یا پشانتا د دوباره ژوند یو تن ناغت دواله یو برابر دی ان الله بشک الله تعالی سمیون اور یذن کے هر خبر ری بصیر لذن کے هر مخلوق دے علم تر آیات سوچنے کے ان الله جو بشک الله تعالی یولج اللیل فی النهار نباتی شپ پرواز کی یولج النهار فی اللیل اور نباتی روز پشپ کے وسخر الشمس والقمر او تابع کری د خپل حکم نور اوس بګمه کل یجری دا ټول چلیږي روان دی علاج لمسمن نیټه متعینه تا نیټه مقرره تا وان الله او داش بشک الله تعالی بما تعملون خبیر پاګی چې تاسو کوی خبردار دی ذالک بان الله هو الحق دا دلائل پدې چې یقینا الله خاص هغه حق دی خاص بندگی دا هغه حق دا او ان ما یدون من دونه او یقینا هغه چې دی را بلی علاوه د الله نه به د الله نه الباطل او باطل دا بندگی دا غي یا باطل دی وان الله او داش بشک الله هو العلی خاص هغه پاک دی د شریکانو نه الکبیر له ذات ته علم ترا ته سوچ نه کې ان الفلکا جي بشک کشته تجري في البحر رواني بدرياب کې بنعمت الله په احسان د الله ليريكم من اياته دا پارا چوخی تاسو دا بازی را دلائل را توحید خپلنا ان فی ذالک الآیات یقینا پدې کې خامخا ګڼ دلائل دي لکل صبار دا پارا دا هر ډیر صبر کوونکی شکور ډیر شکر ایستونکی په نعمتونو د الله و اذا غشیهم او کله چې راګیر کی دا خلق موجون چپا کذللی په شانت د غټي وریځه یا کذللی په شانت د غرونو دا الله چې له شروع کې دی الله ته مخلصین له الدین په داسې حال کې چې سوچ کوونکی اغلا دا بلنا فلما نجاهم الى البر نو کله چې دی بچ کی وچتا فمنهم مقتصد نو بعضی ردین حق پرستی وما يجحد بآياتنا وإنكار نكي دآياتون زمونا إلا كل خطار كفور مگر اغا دير غدار دير بلوزا كفور دير ناشكرا يا أيها الناس و خلقو اتقو ربكم يراو كيد رب قبلنا وخشاو يوما او يريگه دا عذاب دا داسر وزنا لا يجزي والدنا ولده چه نبشي دفق ولي يو بچه دا يو پلار دا بچي خبلنا تا عذاب ولا مولودون اونس بچه وجازن چاغه بچ کوون کی شی د پلار خپل د س عذاب یاغه کفایت کوون کی د خپل پلار نه د س سیز د عذاب ان الله ان وعد الله حق بشک وعد د الله حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه کی دونه غردی تاسو له ژوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دینه کی تاسو له بار د الله کې ډیر دوکه کوون کی مال جاه شهوت او شیطان ان الله بشک الله تعالی عنده علم الساعه خاص دا غسر علم دا قیامت دے و ينزل الغیث اور علیگی بارانونا و یعلم ما فی الارحام و پویگی پا تفصیلات دا غی چی پر رحمونو دا میندو کی دی و ما تدری و پتن لگی نفسون حس یوتن تا ما ازا تکسب و غدا چی سب کئی دے سبا و ما تدری نفسون و پتن لگی حس یوتن تا بی ایر دن تموز چی پا کم از مکب امری ان اللہ بشک اللہ تعالی علیمون پو ازاد دے خبیر خبردار دے پو دے پا ظاہر دا مخلوق پلوانی خبیر او پو دے خبردار دے پا باطن داغی پا پٹ داغی.